हाथ अपने बढ़ा के तूने मुझे छू लिया, किया तूने शुद्ध मुझे वचन से, प्रेम से दया से तूने मुझे छू लिया, दिया चंगाई मुझे वचन से। आराधना करूं मैं तेरी हर दिन और रात, कोई डर नहीं है अब मुझे क्योंकि तू है मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, रूह की हवा से तूने मुझे छू लिया, भरा तूने है मुझे सामर्थ से, आग से ये दिल मेरा तूने छू लिया, किया तूने दृढ़ मुझे वचन से। आराधना करूं मैं तेरी हर दिन और रात, कोई डर नहीं है अब मुझे क्योंकि तू है मेरे साथ। हालेलुया, तूने शुद्ध मुझे वचन से, प्रेम से दया से तूने मुझे छू लिया, दिया चंगाई मुझे वचन से। हाथ अपने बढ़ा के तूने मुझे छू लिया, किया तूने शुद्ध मुझे वचन से, प्रेम से दया से तूने मुझे छू लिया, दिया चंगाई मुझे वचन से। आराधना करूं मैं तेरी हर दिन और रात, कोई डर नहीं है अब मुझे क्योंकि तू है मेरे साथ। आराधना करूं मैं तेरी हर दिन और रात, कोई डर नहीं है अब मुझे क्योंकि तू है मेरे साथ। हाँ।